To 5-2 w górę garda. Twarda, zdrowa mowa, kontra szalone słowa. Nowa choroba szalonych ufów. Kraj cweli ma w rządach. Zarobieni na nierządach. Ci co w tym siedzą, wiedzą, że nie są sądzeni w sądach. Immunitety, diety, bogactwo. Bawią się w tym, piją jak robactwo w padminie. Czyja winna, nie ma winnych, zapomnij o winie. Odpowiedzialność rozmyć, umywać ręce. Wyprzeć się, pozbyć się, chytrze podejrzeń. Nikt na siebie nie weźmie, jeśli tylko coś jest źle. Prawa są na papierze, masz koty złotych, to są też dla ciebie. Nie masz, nie dać, to ci się je odbierze. A obrońca z urzędu przyjdzie tylko posiedzieć. Sprawiedliwość nie wierzę, dopóki samej nie wymierzę. Jak dzikie zwierzę, penerze wymierzę, uderzę. Dopóki nie leżę, dopóki dycham, póki nie zdycham. Skaczę do gardła, to moja walka, to moja sprawiedliwość. Tak jak oni mają swoją, chcą by się ich bać, ta. Niech oni też się boją. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Zerem jest ministrem, a minister jest skończony. Aby dopchać się do chlewa, wstąpił do samoobrony. Ratuje się flipper, wspiera ekipę. Nie wyszło mu z wytrychem po wyborach wróżę procentową stypę. Jarosław nie ma konta, dla flippera jest frajerem. Bo gdy flipper zdradzał żonę, Jarosław został premierem. Teraz rządzi i dzieli jak Cezar, braku bab mu nie żal. Wsadził za dupy do ciupy flipa głównego żołnierza. Żebro kręci bez pamięci, prawem ma przy tym zabawę. Politycy i agenci z opozycji są układem. Nawet jeśli byli w sisiu, gdzie są sami czyści święci. Po odejściu z sisiu to zdemaskowani konfidenci. Leo ma za lidera Donalda wielkiego cyca. Co by chciał, ale się boi w polityce jak dziewica. Niby jest, ale go nie ma, niby mówi, ale bebla. Nawet kopy te krokita odszedł dawno z tego debla. Wysłał żonę, dzieciak nie może, tam kobietę poślą. Żona mieli jęzorem, pewnie w domu było za głośno. Wykorzystała to morda, nasza kwach co nie trzeźwieje. Naród stoi za nim murem, a świat z narodu się śmieje. Wielki wódz powrócił dumny, gruby i zawiany. Plącze mu się język, bo stawiają mu szampany. Kraj cweli ma w rządach, w kraju mieszkają barany. Dają nabrać się na szybkie zmiany i puste slogany. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kraj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Gdzie ta godność, yeah, porzekomej odnowie moralnej? Gdy nie jest karane, kiedy gestem High Hitler zamawia się pół litra albo pięć piw, tak? Gdzie ta wolność, której nie było kiedyś? A teraz jeśli wejdziesz między kaczki, musisz kwakać tak jak braćki, jak to kwacze inaczej. Temu dziób w kubek, wyciągnąć teczkę i prokuraturę. Nadam potrzeby, aby ciebie uderzyć. Opór czynny i bierny, żeby wiedzieć, trzeba przeżyć. Twoje prawa idą w niebie, dobra rada, zaciśnij zęby. Może zapomni mniej, gdy przygotujesz się w pierw i nastawi się, że może być już tylko źle, albo gorzej niż jest. Tylko proszę, nie łam się, nie daj się, nie bój się ich. Pokornie czekaj na dzień, gdy szef zamienisz krzyk. Ja za tobą stanie wszyk, milion takich jak my. Przyjdzie czas, by tępić wszy. Wyplenisz droba swój syf, wyleczyć państwo z nich. Tam gdzie kończy się Polska, tam jest kochos dla świń. Tam gdzie gnije padlina, tam jest miejsce dla sępów. Tam gdzie wieje się żmija pośród naszych ekskrementów. To miejsce damy wam, przestępcom. Budujcie tam swój Babilon od samych fundamentów. Wznieście wieżę Babel i zostańcie już w tym miejscu. Raz, raz. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach. Choroba podąża, jak niechciana ciąża. Cierpi na nią Polska, kroj cweli ma w rządach.